ekspertów wchodzących w skład Kolegium Naukowego do spraw jakości produktów żywnościowych. Poznaj dobrą żywność na świątecznym stole. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobota, 11 dzień grudnia. Minęła 9. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Mniej osób próbuje dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski. Ostatniej doby było ich kilkadziesiąt. Nowe przystanki, nowe połączenia. Od jutra na kolei zaktualizowany rozkład jazdy. W serwisie też Weekend Cudów, czyli finał akcji Szlachetna Paczka. 41 razy próbowano ostatniej doby przekroczyć nielegalnie granicę białorusko-polską, informuje Straż Graniczna. Strażnicy wydali 10 postanowień o opuszczeniu terytorium naszego kraju. W Czeremsze grupa 28 cudzoziemców próbowała siłowo przedostać się do Polski. W tym miesiącu Straż Graniczna odnotowała ponad 600 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. Od początku roku było ich ponad 38 tysięcy. Bezpieczeństwo w regionie będzie tematem rozmowy wiceszefów resortów spraw zagranicznych Polski, Litwy i Ukrainy. Spotkają się o 15 w Łódzku na Ukrainie w ramach Trójkąta Lubelskiego. W spotkaniu Polskę reprezentować będzie wiceminister Marcin Przydacz, Ukrainę Mykoła Toczycki, a Litwę Mantas Adomenas. W rozmowach w formacie konsultacji narodowych koordynatorów Trójkąta Lubelskiego poruszona będzie m.in. kwestia migracyjnego kryzysu na granicy z Białorusią, ale też zwiększenie rosyjskiej wojskowej obecności u granic z Ukrainą i na okupowanych terytoriach. Podpisany ma być też plan wspólnych inicjatyw w celu przeciwdziałania prowadzonym przez Rosję działaniom dezinformacyjnym. Trójkąt Lubelski to organizacja powstała w 2020 roku z inicjatywy Polski, Ukrainy i Litwy. Jej celem jest rozwój współpracy między tymi państwami, a także wsparcie prozachodnich aspiracji Ukrainy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Nowy rozkład jazdy na kolei wejdzie w życie w niedzielę o północy. Pojawią się nowe połączenia, także w miejscowościach, do których pociągi nie dojeżdżały w ciągu ostatnich lat. Dzięki zakończonym w tym roku inwestycjom zwiększy się dostęp do kolei. Nowe przystanki pojawią się m.in. na Dolnym Śląsku, Lubelszczyźnie, a mieszkańcy województwa łódzkiego i świętokrzyskiego zyskają nowe możliwości połączeń. Chodzi o linię ze Skarżyska Kamiennej do Tomaszowa Mazowieckiego i Łodzi. Po przerwie pojawią się też pociągi na trasie Łódź-Kutno. Po ponad 20 latach przerwy na kolejową mapę Polski wróci Płock. Pasażerowie będą mogli pojechać do Sierpca, Brodnicy, Grudziądza i Trójmiasta. Z utrudnieniami muszą się natomiast liczyć m.in. mieszkańcy aglomeracji warszawskiej. Przyczyną jest modernizacja dworca Warszawa Zachodnia. Z utrudnieniami muszą się też liczyć pasażerowie korzystający z trasy Warszawa-Białystok. Tam cały czas prowadzone są prace modernizacyjne, co wymusza ograniczenia w kursowania pociągu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To już finał Szlachetnej Paczki, akcji charytatywnej organizowanej przez Stowarzyszenie Wiosna. Przez miesiąc można było wybierać potrzebujących i organizować dla nich pomoc. Na Weekend Cudów czekają wszyscy zaangażowani w Szlachetną Paczkę, mówi wolontariusz Łukasz Sarnecki. To wielkie święto. Wolontariuszy, wszystkich liderów, jak i również koordynatorów pionów specjalistycznych, ale również też dla darczyńców. Nie wolno zapomnieć o darczyńcach, którzy przez cały ten miesiąc przygotowywali mozolnie paczkę. No a jako sam jestem darczyńcą w tym roku i nie będę ukrywał, jest ciężej niż na przykład w poprzednich latach. Wszystko jest też droższe, ludzie bardziej szukają oszczędności. W ubiegłym roku paczki trafiły do 14 tysięcy rodzin w całej Polsce. To był serwis Trójki. Sport i Norbert Michalak. Niemieckie Klingenthal być może okaże się szczęśliwe dla polskich skoczków narciarskich. Szczególnie kibice liczą na Kamila Stocha, który we wczorajszych kwalifikacjach do dzisiejszego konkursu indywidualnego zajął trzecie miejsce. Oprócz Stocha zobaczymy też Piotra Żyłę, Pawła Wąska i Aleksandra Zniszczoła. Kwalifikacje wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi, który wrócił do rywalizacji po przerwie z powodu pozytywnego testu na obecność koronawirusa. Drugi był Niemiec Karl Geiger. Początek o 16:00. Piłkarze Rakowa Częstochowa nie przestają gonić czołówki w piłkarskiej ekstraklasie. Wczoraj wygrali z Piastem Gliwice 1-0 w meczu 18 kolejki ekstraklasy i w tabeli zajmują czwarte miejsce. Trzeba powiedzieć, że podopieczni Marka Papszuna mieli sporo szczęścia, bo zwycięski gol padł w doliczonym czasie gry. A udało się to Mateuszowi Wdowiakowi. W drugim piątkowym spotkaniu Stal Mielec wygrała z Brukbetem Termaliką Nieciecza 1-0. Gospodarze od 39 39 minuty grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla Krystiana Gettingera. Dwóch rzutów karnych w tym meczu dla Termaliki nie wykorzystali Piotr Wlazło i Muris Mesanowicz. Liderem tabeli jest Lech Poznań, drugie miejsce zajmuje Pogoń Szczecin, a trzecie Lechia Gdańsk. Nie mają już szans na awans do ćwierćfinału, ale z pewnością będą chciały pozostawić po sobie dobre wrażenie. Mowa o naszych piłkarkach ręcznych, które od porażki z Francuzkami rozpoczęły drugą rundę Mistrzostw Świata w Hiszpanii. Dziś szansa do rewanżu, bo biało-czerwone zagrają ze Słowenkami. Bramkarka Adrianna Płaczek zapewnia, że biało-czerwone zrobią wszystko, żeby wygrać. Do każdego meczu będziemy podchodzić ze 100% zaangażowaniem. Wiemy, że nie mam szans na awans, ale dla nas liczy się jak najlepsze gra. Teraz wiemy, że musimy poprawić na pewno grę w ataku, bo było sporo zgubionych piłek i też sporo nietrafionych nawet w światło bramki, więc na pewno ten element jest do poprawy. Mecz Polska-Słowenia o 20:30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno z rozpogodzeniami, na termometrach przeważnie od minus 1 do plus 1 stopnia. Śnieg lub deszcz ze śniegiem może słabo popadać na północy i wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misja święta w MediaMarkt. Kupując telewizor Philips 65 cali za 4999 zł, otrzymasz aż 450 zł na karcie podarunkowej. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla ciebie. W pewnym domu zimną porą płacz malucha stał się zmorą. Aromactive, pomysł taty, skład i zapach ma bogaty. Moc plasterka nos ratuje i spokojna noc triumfuje. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Mega oferta. Tylko z kuponem w aplikacji Lidl Plus. Weekend zabawek od 11 do 12 grudnia. Zabawki w promocji 2 plus 1. Kup 3, a trzecią dostaniesz gratis. Nie przegap okazji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Kochamy rodzinne święta. Lidl. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Marian, ty wiesz, jak działają w Media Expert te multirabaty na święta? No, na kupowanie prezentów super działają, bo na przykład piąty prezent możesz mieć 99% taniej. A to się Mikołaj ucieszy. W Media Expert multirabaty na święta. Drugi produkt w promocji 25% taniej, trzeci 44, czwarty 77, a piąty produkt aż 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, mówię także w imieniu realizatorów dźwięku i obrazu Agnieszki Łukasiewicz, Łukasza Pyzary-Szuleckiego i Pawła Turskiego, który czuwa nad całą resztą. A nasi goście to Marek Sawicki, poseł PSL, Koalicja Polska. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. Tomasz Rzymkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister edukacji i nauki. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Rektorze. Dzień dobry państwu. Andrzej Halicki, poseł do Parlamentu Europejskiego, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, witam. I Paweł Sawek, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Również witam pana. Dzień dobry, witam wszystkich uprzejmie. I przypominam słuchaczom, że mogą nas nie tylko słuchać, ale także jeśli ktoś lubi, zastrzegam, oglądać. Proszę pana posła Andrzeja Halickiego, od pana zacznę i to nie będzie dyskusja, bo takie pytanie indywidualne. Tak. Czy wiadomo już, które panie zostaną wybrane podczas Rady Krajowej dzisiejszej? Te pięć pań, bo ma być parytet, o ile nic się nie zmieniło. Tak, będzie parytet, będzie 10 wiceprzewodniczących zaproponowanych przez przewodniczącego. Stanie się to już o 11 i oczywiście sami zainteresowani, sam przewodniczący na pewno doskonale wiedzą, ale oddajmy jemu tę możliwość zaprezentowania tych nazwisk. Ale 11.00 zapraszam. Pan nie wie, czy to ma być taka niespodzianka? To jest pewnego rodzaju niespodzianka, bo rzeczywiście osób, które mogły być na tych funkcjach, jest wiele. Natomiast myślę, że dosyć oczywiste nazwiska dla tych, którzy śledzą sytuację i w Platformie, i w Parlamencie. No dobrze, to nie będę więcej pytać, bo pewnie różne osoby mają różni ludzie na myśli. Proszę panów, to teraz dyskusję wspólną zacznijmy od zarazy, która nam niestety towarzyszy już niemal 2 lata. Rząd ogłosił nowe limity obecności w kościołach, kinach, teatrach, restauracjach, które będą obowiązywać od najbliższej środy, a kilka dni przed świątecznymi feriami oraz po nich będzie w szkołach podstawowych i średnich nauka zdalna. A od 1 marca obowiązkowe szczepienia medyków, nauczycieli i służb mundurowych. Panowie to pewnie przez te kilka dni przemyśleli, więc mają ugruntowane zdanie na ten temat. I jakie są panów refleksje, a może również oczekiwania? Marek Sawicki. No, trzeba wyraźnie powiedzieć, że rząd działa w tej sprawie trochę tak, jakby chciał, a nie mógł. A nie mógł dlatego, że ma wewnętrzny opór w swoich strukturach, bo wszystkie te ograniczenia wprowadzane mają charakter pozorny. Natomiast trzeba wyraźnie podkreślić, że co z tych ograniczeń, co z nowych limitów, jak oczywiście w Polsce nie funkcjonuje paszport covidowy i nie ma żadnego przepisu prawnego, który dawałby przedsiębiorcom możliwość takiego sprawdzania. Te przedłużone ferie świąteczne no może troszkę złagodzą rozsiewanie koronawirusa, bo przez kilka dni dzieci nie będą w szkole, a więc nie będzie tego wzmożonego kontaktu. Natomiast sama zapowiedź od marca obowiązkowych szczepień, no to jest rzeczywiście pośpiech niesamowity, że po dwóch latach pandemii w Polsce rząd nagle ośmielił się, odważył i tak aktywnie próbuje tego koronawirusa zwalczać. No, Lewica zaproponowała, żeby te szczepienia były obowiązkowe dla wszystkich dorosłych wcześniej, no i, że tak powiem, szału nie było. Nie było entuzjazmu, nie było oklasków, no więc może... Pani redaktor, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że pani marszałek chciała przejąć funkcję tego koordynatora walki z pandemią. Opozycja przyszła i swoje propozycje złożyła. Problem polega na tym, że nawet złożony projekt Lewicy nie jest procedowany. Nie rozumiem dlaczego, bo wtedy każdy odkryłby się indywidualnie, karty na stół i rozmawiamy. Jeszcze raz podkreślam, ja rozumiem prawa wolnościowe tych wszystkich, którzy nie chcą się zaszczepiać. Tylko pytanie, dlaczego ich prawo do wolności jest wyżej stawiane niż moje konstytucyjne prawo do opieki medycznej? Bo ja szczepiony podwójnie, jeśli zachoruję, to oczywiście dzisiaj nie dostanę się do szpitala czy na kardiologię, czy na urologię, bo większość tych oddziałów jest założona pacjentami covidowymi. Więc pytam, dlaczego moje prawa są niżej traktowane niż tych, którzy postanowili wybrać wolność od szczepień i dalej zarażać pozostałych obywateli. Tomasz Rzymkowski może odpowie na to pytanie również? No, na to pytanie, które postawił pan poseł Sawicki, nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo ja się z nim zgadzam. To znaczy, rzeczywiście jest taka sytuacja, jest taka świadomość mylna w części społeczeństwa, która uważa, że wolność od szczepień jest wyżej traktowana niż te konstytucyjne prawa, które są przypisane innym obywatelom, jeśli chodzi o dostęp do służby zdrowia. I rzeczywiście mamy sytuację w całej Polsce, nie tylko w dużych miastach, ale również na polskiej prowincji, gdzie oddziały w szpitalu kardiologicznym, neurologiczne, czy też inne oddziały są zamykane, czy też przekształcane na oddziały covidowe, żeby ratować życie i zdrowie właśnie w szczególności tych naszych obywateli, którzy nie są zaszczepieni, którzy twierdzą, że nie zaszczepią się, którzy twierdzą, że nie ma zagrożenia. No dobrze, COVID-em, to wszystko się opiera na dobrej woli w tej chwili. Lądują w szpitalu. Ale pytanie jest takie, dlaczego rząd, jeśli już podejmuje takie decyzje o obowiązkowych szczepieniach niektórych grup, to dlaczego nie robi tego od razu, teraz? Na przykład od 1 stycznia, jeżeli trzeba przygotować jakieś, nie wiem, akty prawne, a chociaż podobno wystarczy rozporządzenie ministra. Ale dlaczego nie ma przyspieszenia w tej sprawie? Znaczy, pewne działania już zostały podjęte, natomiast takie działania, które byłyby oczekiwane, przede wszystkim chodzi tutaj o kwestie szczepień poszczególnych grup zawodowych, no one wymagają przede wszystkim informacji, ale również zmiany przepisów prawa, które będą ten obowiązek egzekwować od poszczególnych grup zawodowych. W tej chwili mamy pewien pakiet związany z obostrzeniami dotyczącymi Świąt Bożego Narodzenia. Wspomniana szkoła to jest raptem tylko 6 dni dzieci poza murami szkoły. Co to da, panie ministrze? No moim zdaniem dużo, bo to są 3 tygodnie dzieci poza szkołą. No to trzeba doliczyć te ferie świąteczne, braku, tak? No dokładnie, to znaczy od 20 grudnia do 9 stycznia włącznie, to są 3 tygodnie, a to są raptem 6 dni zajęć szkolnych, z czego 3 dni przed świętami Bożego Narodzenia i 3 dni po Nowym Roku. Natomiast no, liczymy, że to też będzie miało swój pozytywny wydźwięk, jeśli chodzi o funkcjonowanie szkół i kwestie pandemii w skali kraju. Sytuacja jest trudna, mierzymy się w tej chwili z 4. falą, ale chciałbym też troszeczkę, bym powiedział, optymizmu wlać w serce radiosłuchaczy. Nie, proszę nie wlewać optymizmu, tylko ja wolę, żeby pan odpowiedział, ilu nauczycieli jest niezaszczepionych, czy państwo mają takie szacunki? Około 15% nauczycieli jest niezaszczepionych. 15%, ale oni mogą, że tak powiem, w cudzysłowie, troszkę naszkodzić, bo w szkołach, jeżeli okaże się, że nauczyciel jest zakażony, no to cała klasa, jedna, druga, trzecia idzie na zdalne nauczanie. Niestety tak to działa. To prawda, ale proszę też zwrócić uwagę, że w społeczeństwie jest znaczący procent. To nie jest więcej niż 5%, ale jest jakaś grupa obywateli, która z racji na przeciwwskazania medyczne nie może się zaszczepić, więc też nie chciałbym jakiejś tu wielkiej presji wywierać. W tej grupie nauczycieli też jest ta grupa, która nie może się zaszczepić z różnych powodów. Rozumiem, dobrze. Chociażby z tego powodu, że jest na przykład w ciąży. Opozycja krytykowała dawna... Panie ministrze, jedno zdanie. A ja chciałem... Czy ciąża tak. rzeczywiście jest przeciwwskazaniem do szczepienia? Czy to jest nie jest. Jeżeli to jest ciąża prawidłowa, to nie jest tak, mówią lekarze. Ostatnio tak mówili, bo na początku były takie... To się od niedawna zmieniło. Takie wątpliwości. Zmieniło, ale to jest też kwestia lekarzy, którzy prowadzą. Akurat mam w rodzinie jedną osobę, która jest w ciąży i lekarze, którzy prowadzą tę ciążę, wnioskują, aby się nie szczepić. I ta osoba się słucha lekarzy. Dobrze, gdyby nakazali się szczepić, to by się szczepiła. Zostawmy to. Andrzej Halicki, opozycja, krytykowała rząd, a jakie ma swoje propozycje? Nie chodzi mi o propozycje ustaw i tak dalej, ale państwo głównie mówią o tym, że czegoś nie powinno być. Na przykład również krytykowali państwo to, co wymyśliła lewica, czyli obowiązkowe szczepienia dla wszystkich. Więc jakie... Nie, no ja nie krytykuję dyskusji na ten temat. Akurat ona toczy się w Europie powszechnie i myślę, że jest uzasadniona. Co więcej, mamy już chyba trzecie państwo członkowskie, które wprowadza obligatoryjność po Austrii i Grecji. Więc a kolejne, myślę, że to jest kwestia czasu. Natomiast na pewno krokiem wymaganym, i to natychmiast, jest zaszczepienie tych trzech grup zawodowych, o których też w Europie powszechnie decyzję już podjęto wcześniej. Myślę o nauczycielach, służbie zdrowia, a także służbach mundurowych. To jest działanie niezbędne, tylko proszę zauważyć, że te działania na Zachodzie mają miejsce przy poziomie wyszczepienia nawet powyżej 90%, a Malta 100%, więc, czy Portugalia 98%, a my mamy 50%. No to jest diametralnie inna różnica. No dobrze, i czyli oczywiście, że jesteśmy bardzo krytyczni panie wobec pośle, rządu. Ale kiedy rozmawia się z posłami do parlamentu krajowego z Koalicji Obywatelskiej, to oni na ogół nie są za tym, żeby szczepienia były obowiązkowe. Mówi pani o powszechnym obowiązkowym szczepieniu dla wszystkich dorosłych. Tak. Mogą mieć wątpliwości, ja tych wątpliwości osobiście nie mam. Wcześniej czy później do tego dojdziemy. Natomiast jeżeli chodzi o kroki, no to najpierw muszą być wykonane te, które są możliwe już dzisiaj. No, paszport covidowy mam sprawdzany w Brukseli kilkanaście razy dziennie. Do parlamentu mogą przyjeżdżać wycieczki. Normalnie życie toczy się w klubach, restauracjach. Organizowałem pokaz filmu o sytuacji na Białorusi w kinie. Publiczna prezentacja. Wszystko może być zorganizowane, jeżeli szanujemy siebie nawzajem. Dla ludzi zaszczepionych w gruncie rzeczy życie toczy się normalnie. Oczywiście są niezaszczepieni także. Ci muszą w większej ilości przekonywać do tego, że są zdrowi, testując się. Testy są znowu dostępne i powszechne. Ja notabene też się testowałem dość często, ostatnio trzykrotnie, między innymi dlatego, żeby jeszcze być pewniejszym przy dużej ilości kontaktów. Także zalecam to na przykład asystentom czy pracownikom biura. Jeżeli w Polsce ląduje na Okęciu, to poza formularzem, a praktycznie nawet czasem nikt mnie o to nie pyta, ja tego paszportu covidowego nigdy, nigdy nikomu nigdzie nie pokazywałem. No to jest ten szantaż niezaszczepiony, który wprowadza brak możliwości leczenia się także tym zaszczepionym w szpitalu, bo dzisiaj obłożone są one chorymi, ale tymi niezaszczepionymi, o którym mówił pan poseł Sawicki. Nie możemy poddać się temu szantażowi. Czyli pan jest za tym, żeby zostało uregulowane. Od rządu wymagam stanowczych reakcji. Czyli pan jest za tym, żeby rząd uregulował stosowanie paszportów covidowych, żeby to było dość powszechne, na porządku dziennym, to żeby przedsiębiorcy mieli takie uprawnienie, bo mówią, że nie mają. Ale oczywiście to jest w naszym interesie gospodarczym, społecznym. Tutaj była przed chwilą mowa o nauczycielach. Tak, nauczyciele też powinni być objęci takim obowiązkiem, dlatego że szkoły są rozsadnikiem pandemii. To widać. Przecież fala zaczyna się najczęściej wtedy, kiedy rozpoczyna się sezon szkolny, prawda? Ale dzieci też tutaj mają... Oczywiście. Dużo do oczywiście. Dzisiaj działania. Jesteśmy w przededniu już lekarstwa, które będzie znowu kolejnym krokiem, żeby wróciła normalność, ale my temu procesowi musimy pomóc sami. Sami musimy pomóc. Dobrze, więc Paweł Sałek. Budowanie świadomości i działań rządu musi być zdecydowane na ochronę zdrowia publicznego, społecznego, a nie zastanawianie się, co zrobią niechętni tym rozporządzeniom czy tym aktom wykonawczym wyborcy. No to jest postawienie Paweł Sałek, dziękuję. Już idziemy dalej. Paweł Sałek, jakie jest pana zdanie w tej sprawie? Nie będę pytać o zdanie prezydenta, pana obywatela, Pawła Sałka, doradcy prezydenta. Okay, pan doradza w innych sprawach, ale swoje zdanie pan ma, więc się pan nie uchyli. Dobrze. Pani redaktor, no odpowiadając, to pierwsza sprawa to jest oczywiście odpowiedzialność. To jest za tych, którzy są w społeczeństwie i tych, którzy się zaszczepili, nie zaszczepili. Tu jest apel o to, żeby się szczepić. Zresztą pan prezydent w najbliższym czasie, no to jest może kwestia kilku tygodni, zależy od wskazań medycznych, przyjmie trzecią dawkę szczepionki. A druga sprawa związana ze szkołą, to ja uważam osobiście i popieram to, co powiedział poseł Rzymkowski, że ten pomysł, aby dzieci już od 20 grudnia miały w krótkiej formie, bo w zasadzie kilku dni tą naukę zdalną, ale jednocześnie święta, spotkania rodzinne, spotkania towarzyskie, no mogą powodować wzrost zakażeń, dlatego też ten pomysł ze szkołami jest dobry. Pan prezydent jednocześnie mówi o tym, że nie możemy Polaków przymuszać do obowiązku powszechności szczepień, no bo to by wywoływało pewien sprzeciw społeczny. A jeśli chodzi o moje zdanie, no to szczepienia ja uważam... dzieci nie wywołują sprzeciwu społecznego. Część rodziców się uchyla od posyłania dzieci na szczepienia, ale są obowiązkowe szczepienia w Polsce na kilka chorób od bardzo dawna. Nie widzę tak, ale społecznego pani, buntu. Pani redaktor, sprawa związana już w ogóle ze szczepieniem dzieci, no to jest indywidualna sprawa rodziców, ich odpowiedzialność. I tutaj w tą sferę ja bym proponował nie wchodzić. Ja mówię o osobach dorosłych. Natomiast to, co mówiłem, dotyczyło wyłączenia szkół i przejścia na naukę zdalną de facto tylko na 6 dni czy kilka dni związanych z tym, kiedy szkoła się faktycznie odbywa. Natomiast tutaj tej sfery szczepień dzieci, no to już trzeba absolutnie zostawić we władztwie rodziców, bo to jest ich odpowiedzialność. No, ja jeśli chodzi o moje zdanie, tak? No to przede wszystkim, szanowni państwo, odpowiedzialność, prewencja, dostosowanie się do tych wszystkich wymogów, które aktualnie są. No ta sprawa prostej maseczki, naprawdę prostej maseczki, ona zupełnie widzi, nie przeszkadza, a jednocześnie no, jest pewną barierą, która może powstrzymywać roznoszenie się koronawirusa. Proszę panów, za chwilę będziemy rozmawiać o kwestiach z pogranicza polityki wewnętrznej i zagranicznej, ale najpierw jeszcze szybko jedna sprawa wewnętrzna. patrzę, jak panowie odebrali samo zawieszenie się wiceministra sportu Łukasza Mejzy od udziału w pracach resortu sportu i jego wniosek o urlop od wykonywania obowiązków poselskich. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska mówi, to oczekiwana decyzja, ale nie zamyka sprawy, nie bagatelizujemy jej, dodaje. No to teraz panowie mogą coś dodać. Marek Sawicki. No dzielny wiceminister zawiesił się od obowiązków, których jeszcze, jak słyszę, nie podjął, bo próbowali dziennikarze sprawdzić, za co odpowiada w resorcie sportu i nie dowiedzieli się, więc dobrze, że się zawiesił. Natomiast problem zawieszenia immunitetu, czy problem zawieszenia wykonywania obowiązków poselskich, owszem, jeśli jestem chory, jeśli nie mogę uczestniczyć w posiedzeniach, nie mogę głosować, to mam prawo do zwolnienia i wtedy składam taki wniosek do marszałek Sejmu. Natomiast ja nie jestem pracownikiem pani marszałek Sejmu. Mnie wybrali, także pana Mejzę wybrali obywatele. W związku z tym to oni mogą go tylko zwolnić z wykonywania mandatu i on nie może się od tego uchylać. Tym bardziej, że składając rotę przysięgi także ślubował rzetelnie wypełniać obowiązki posła i służyć obywatelom. I w tej chwili on zawiesza wypełnianie rzetelnie obowiązków posła. Ale to na jakiś czas zawiesza. Na czas wyjaśniania swojej sprawy i swoich niejasnych interesów. Centrum Informacyjne Sejmu, panie pośle, stwierdziło, że może to zrobić. No jeszcze raz powtarzam, jeśli byłby chory, jeśli nie może tych obowiązków wypełniać, to tak, żeby nie było mu potrącane uposażenie, ma prawo do takiego wniosku, ale tutaj to jest prosty mechanizm. Albo zrzekam się mandatu, albo rzetelnie wypełniam obowiązki i w następnym posiedzeniu normalnie się stawiam, w biurze poselskim pracuję, więc tu widać wyraźnie, że mamy do czynienia z kombinowaną konferencją, z kombinowanym wyjściem, de facto skombinowanym wiceministrem. Tomasz Rzymkowski, czy Zjednoczona Prawica zachowa większość bez Łukasza Mejzy, który będzie urlopowany, czy nawet może już jest? Znaczy, bez względu na to, co się wydarzy z panem posłem Mejzą, ta większość będzie. Natomiast ja nie rozumiem słów mojego przedmówcy, którego nad wyraz szanuję na tle innych posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo przede wszystkim, po pierwsze, tak, uposażenie poselskie w przypadku pana posła Mejzy nie funkcjonuje, gdyż jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Sportu. Ten urlop bierze w ramach sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu. Nie wiem, czy można się w ogóle zawiesić jako poseł, to znaczy posłem się jest od chwili wyboru do końca kadencji Sejmu. Nawet jeśli się nie wykonuje swoich obowiązków, uchyla się od nich, to jest się posłem. Natomiast można, bo tutaj jest zupełnie jakby inna relacja, wykonywać obowiązki sekretarza stanu, czy też właśnie wziąć urlop bezpłatny w ramach funkcji sekretarza stanu w danym ministerstwie, w tym przypadku Ministerstwie Sportu. No to w końcu oczekiwana decyzja, czy nieoczekiwana? Bo pani rzecznik Czerwińska, pani poseł mówi, że oczekiwana decyzja, czyli ta połowa jedna jest oczekiwana, a druga połowa nie. Niezupełnie, tak? Jeśli chodzi o ten urlop. Ja nie do końca rozumiem kontekst tej wypowiedzi, natomiast uważam, że tą sprawę trzeba po prostu wyjaśnić. Musi ją wyjaśnić również pan poseł Mejza i wtedy będą podejmowane, podejrzewam, konkretne decyzje co do jego przyszłości. Natomiast w tej sprawie jest za dużo, bym powiedział, PR-u, za dużo i nagonki, i z drugiej strony takiej tępej obrony. Trzeba po prostu tą sprawę dokładnie wyjaśnić i podjąć. Czyli to pan Łukasz Mejza bronił się tempo? Pan Łukasz Mejza się tempo bronił, tak? Nie, mówię tutaj o tempym ataku na niego. Nie, ale pan myślał, że z drugiej strony tempej obrony. Jedna uwaga, panie ministrze. Też niestety słyszę argumenty, które do mnie akurat nie trafiają. Panie ministrze, ja nie oskarżam pana Mejzy. Ja tylko zwracam uwagę na to, że każdy sekretarz stanu, kiedy obejmuje swoje funkcje, podlega tak zwanej wirówce służb specjalnych prowadzonej przez ABW. Pan Mejza dwukrotnie był powoływany, więc dwukrotnie tej wirówce podlegał. I w związku z tym możemy się domniemać, że jest naprawdę czystym człowiekiem, super uczciwym, skoro ABW zarządzane dzisiaj czy nadzorowane przez ministra Kamińskiego nic nie było w stanie wykryć i ostrzec panów premiera Glińskiego i pana ministra Bortniczuka, że coś tam za panem Mejza złego się wydarzyło. Więc tu służby, to ABW powinno to wyjaśnić tak naprawdę, a nie konferencja pana Mejzy. Andrzej Halicki. Nie ma co gdybać i filozofować. Tu żadne kwestie prawne nie wymagają wielkiej analizy. Ten człowiek powinien zniknąć natychmiast z parlamentu. Ale dlaczego? Zrzeczenie się mandatu jest... Ale dlaczego powinien zniknąć? Dlatego, że ten standard, który i ta tempa obrona, jak pan słusznie, pan minister Rzymkowski zauważył, są skandaliczne. No, wymagają natychmiastowej reakcji. Jeżeli parasol ochronny będzie nad nim trzymany, to jest odpowiedzialność tych, którzy ten parasol trzymają w tym momencie, szefów Prawa i Sprawiedliwości, szefów rządu. Jeszcze raz, zrzeczenie się mandatu, czyli zmuszenie go do tego, no bo widać, że nie ma na to ochoty, jest podstawowym oczekiwaniem jakiejkolwiek naprawy sytuacji wynikającej z tego, że ten człowiek znalazł się w polskiej polityce, w przestrzeni publicznej. Jego sytuacja bywa porównywana z sytuacją pana marszałka Grodzkiego. Co pan o tym sądzi? Bo tutaj też naprawdę... bo tutaj też są świadkowie, którzy coś mówią. I prokuratura, prawda? I są zarzuty. I był wniosek o pozbawienie immunitetu, więc dlaczego pan się śmieje? No bo to samo przez się komentuje. Naprawdę, proszę nie porównywać. Ale każda kwestia, która jest związana z kwestiami obrony dobrego imienia, to oczywiście każdy ma prawo do obrony. Natomiast w tym wypadku, tutaj poseł Sawicki zresztą słusznie się powołał na kwestię służb, no widać, że nie działa państwo, a w związku z tym trzeba udowodnić, że osoby tego pokroju nie mają prawa być obecne w polityce i do tego trzeba doprowadzić. To jest obowiązek dzisiaj koalicji rządzącej i rządu, także służb. Paweł Sałek, jak pan to widzi? Tę obronę, ten atak i ciąg dalszy. Szanowni Państwo, no to porównanie, o którym wspomniała pani redaktor, tego, że marszałek Grodzki też ma swoje podejrzenia i jest osobą, która powinna zrzec się immunitetu, a wskutek tych sztuczek prawnych nie doprowadza do tego, że na posiedzeniu Senatu ta sprawa ma stanąć, no też ma swój wymiar i wydźwięk. To jest raz. Druga sprawa... Przy czym ja nie mówię tego w kontekście, że w Ameryce to biją murzynów, tylko po prostu, jeżeli przyjmujemy czyjeś wyjaśnienia za dobrą monetę, no to dlaczego jedne wyjaśnienia za dobrą, a drugie niekoniecznie? Nie, no dokładnie, dlatego chciałem powiedzieć, że ta sprawa związana z marszałkiem Grodzkim, no też przecież powinna w końcu znaleźć swój finał. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, ja potwierdzam to, co powiedział poseł Halicki, no przecież każdy ma prawo, szanowni państwo, do obrony i też nie może być tak, że publikacja medialna, dziennikarska będzie powodować... Ogólnie mówię, bo dotyczy bardzo wielu ludzi z życia publicznego i opozycji, i koalicji, podkreślam to bardzo wyraźnie, że jakaś publikacja medialna będzie decydować o tym, w jaki sposób kto ma się zachować. Natomiast komunikat... To nie były tylko publikacje medialne, panie ministrze, ale też były rozmowy z osobami, które były dotknięte tą działalnością czy próbą działalności przedsiębiorstwa pana Mejzy. Rozumiem, pani redaktor, przyznam się szczerze, że tej sprawy tak wnikliwie nie śledzę, bo ona mnie mniej interesuje, natomiast chciałem powiedzieć, że komunikat ze strony pana prezydenta jest jasny. Uwaga, tu jest urzędniczy obowiązek zwrotu prawie 700 chyba tysięcy złotych. To jest druga sprawa, bo jedna sprawa to są te terapie, a druga sprawa to złe wykorzystywanie funduszy unijnych. To są dwie sprawy w tej chwili. Okej, ale ja bym chciał dokończyć, prośba do posła Halickiego, aby mnie przerywał. Ostatnią rzecz, którą chciałem powiedzieć, taki komunikat ze strony pana prezydenta i kancelarii prezydenta, że pan prezydent uważa, że ta sprawa powinna być wyjaśniona przez odpowiednie organy i tak możemy ją konkludując skomentować. Proszę panów, no to teraz porozmawiamy o Parlamencie Europejskim, a właściwie o Unii Europejskiej, bardziej o jej instytucjach. Otóż Witold Waszczykowski złożył wniosek o to, aby Parlament Europejski na swojej sesji plenarnej zajął się sprawą publikacji dziennika Libération dotyczącej domniemanej korupcji między innymi w TSUE, w Europejskiej Partii Ludowej i w innych instytucjach europejskich. Jedni uważają, że ta sprawa jest dęta, że to jest odgrzewany kotlet. Inni uważają, że nawet jeśli tak jest, to trzeba to do spodu wszystko wyjaśnić. Jakie jest panu zdanie? Marek Sawicki. Ja uważam, że jeśli są podejrzenia i jeśli parlament zajmuje się różnymi tematami, czasem niekoniecznie aż tak mocno istotnymi, to kwestia korupcji jest tematem istotnym i oczywiście powinna być wyjaśniona nie tylko na forum parlamentu, ale ja wierzę, że także prokuratura europejska. Korupcji i praktyk lobbystycznych, bo o to chodziło. Tak. Ale także OLAF, który bada przepływy finansowe i czystość prowadzenia spraw unijnych, finansowania, do tego się odniesie, bo nie ma miejsca i przyzwolenia na korupcję bez względu na to, w jakim środowisku politycznym by to było. I dobrze, że pan Waszczykowski tą sprawą się zajmuje. Ja wierzę, że z taką samą gorliwością będzie ścigał również korupcję nie tylko w Europie, ale i w Polsce. A tych przykładów mamy, czy podejrzeń aż nadto. Uzasadniając teraz do Tomasza Rzymkowskiego pytanie, a przed pytaniem coś powiem. Otóż uzasadniając wniosek, poseł Waszczykowski napisał, że zdominowana przez Europejską Partię Ludową Komisja Europejska opiera się na orzeczeniach Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w decyzjach umotywowanych politycznie w ramach dochodzeń przeciwko Polsce i Węgrom w kwestiach praworządnościowych. To jest, panie ministrze, sugestia, że sędziowie TSUE mogli działać na polityczne zlecenie? Znaczy, panie redaktor, mówimy o domniemanym największym skandalu korupcyjnym, który ociera się o zarzut, który w polskim kodeksie karnym określony jest jako zorganizowana grupa przestępcza. Czy takiej sytuacji od lat 50., odkąd powstały wspólnoty europejskie, nie było? W grę wchodzi 1/3 sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, część komisarzy, część członków Trybunału Obrachunkowego Unii Europejskiej. Jest to gigantyczny skandal, nie tylko korupcyjny, ale mówię, skandal, który ociera się o grupę przestępczą, grupę, która wykorzystuje środki unijne w sposób nieprawidłowy, grupy, która wykorzystuje pozycję do załatwiania pewnych spraw dla poszczególnych branż w ramach gospodarki Unii Europejskiej. Ta sprawa cała jest podlana sosem Europejskiej Partii Ludowej i nie dziwię się panu z PSL-u i panie ministrze, ale pan o tej, panie ministrze, składową Europejskiej Partii Ludowej. Panie ministrze, ale pan mówi o tej sprawie, jakby to była, wszystko było czarno-białe, jakby to, o czym pisał Libération, było 1:1 prawdziwe. Że jest już ten skandal. To źle pani mnie zrozumiała. No bo pan mówi, że to jest taki wielki... Jest to domniemanie. Jest to domniemanie. To prawdopodobnie jest największy, to największy skandal, tak? Rozumiem. Ale ja nie pamiętam nawet takich, bym powiedział, domniemanych skandali w przeszłości. Mm-hmm. Jeśli się mylę, to proszę mnie poprawić. Czyli sprawa zasługuje na uwagę, na przyjrzeniu się jej. Najwyższą uwagę, bo ona rzuca niestety bardzo negatywny ton i negatywne światło na funkcjonowanie chociażby Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo 1/3 sędziów została przez dziennik Libération potraktowana jako członkowie zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze takim korupcyjno-lobbystycznym. I to jest rzecz absolutnie bez precedensu. Tą sprawę trzeba wyjaśnić. Albo trzeba ukarać dziennikarzy Libération, albo trzeba zorganizować tą zorganizowaną grupę przestępczą. Nie, no bo to jest pomówienie, pani redaktor. Jeśli to jest nieprawda. Jeśli jest to nieprawda, to jest to pomówienie. Jeśli jest to prawda, to należy to się składa pozwy cywilne, a nie karze dziennikarzy. Z podwójną skutecznością ukarać tychże funkcjonariuszy publicznych w ramach Unii Europejskiej. Natomiast ja się obawiam, że to się niestety rozejdzie po kościach, że właśnie argumenty polegające na tym, a to Unia Europejska sama się rozliczy, to prokuratura unijna. No nie. To znaczy ten artykuł podważa zaufanie do organów unijnych, bo pokazuje istnienie takiego swoistego układu. układu Europejskiej Partii Ludowej. Czyli ja jestem zwolennikiem tego, że należałoby powołać taką swoistą komisję śledczą, w której każde z państw członkowskich miałoby jednego członka. I tą sprawę należałoby naprawdę wyjaśnić. Żadnym państwie członkowskim Europy Zachodniej do takiego skandalu by nie doszło. Bo te państwa mają organy, które nadzorują i organy, które kontrolują przepływ środków finansowych i zachowanie swoich funkcjonariuszy. Kropka. W Unii Europejskiej teraz, można ministrze, sobie na to panie pozwolić. Panie Marku Sawicki, chciałabym oddać głos. Zdanie, bo pan minister tak lekko wrzuca sugestie w stronę Europejskiej Partii Ludowej. Panie ministrze, ja wierzę, że z równą gorliwością rozprawi pan się z mailami Dworczyka i informacjami dotyczącymi mechanizmów korupcyjnych w pańskim obozie. I to kwita. Andrzej Halicki. Nie ma podpisów pod wnioskiem posła Waszczykowskiego, posłów Europejskiej Partii Ludowej. Czy państwo uważają, że ta sprawa nie istnieje, jest małej wagi, jest rozdęta? Jak to wygląda? W ogóle praktycznie nie ma tego wniosku. Znaczy pan minister Rzymkowski galopował, popędził sobie bardzo daleko. Natomiast ja przypominam po pierwsze, że od tego tekstu cała redakcja Libération, delikatnie mówiąc, dystansuje się. Jest to odpowiedzialność jednego autora, który powiedział mianowicie na wniosek też powtarzany w parlamencie przez ministra Waszczykowskiego. Orzeczenia TSUE są bardzo wiarygodne. Jest skandalem, że Polska ich nie wykonuje. I to taka uwaga do pana ministra Rzymkowskiego. Druga rzecz. Pod tym wnioskiem nie podpisali się nawet wszyscy przedstawiciele EKR-u. Co więcej, część z nich bardzo mocno się dystansowała. Dlatego, że jest to odgrzewany kotlet sprzed 2,5 roku. On ma jeszcze jedną odsłonę parlamentarną. Być może się ukaże w najbliższym tygodniu. Dlatego, że toczą się negocjacje na temat rotacji stanowisk. To jest dokładnie rozgrywka, która na końcu kończy się porozumieniem trzech głównych frakcji. Rzeczywiście Europejskiej Partii Ludowej, Socjaldemokratów, Liberałów. Dziś jesteśmy w przededniu ustanowienia nominacji dla przewodniczącej, bo myślę, że będzie to kobieta, przewodniczącej Parlamentu Europejskiego, a także w ślad za tym kilku innych stanowisk na zasadzie balansu. I ten artykuł, co potwierdził sam autor, nie opiera się na faktach, dlatego nie może on przedstawić żadnej komisji, ani śledczej, ani prokuraturze, ani Olafowi, a to są odpowiednie instytucje, żadnych dowodów na tezy, o których się mówi. A skoro rzecz jest tak, powiedziałbym... Czyli co, to jest oparte na plotkach? Bardzo nieudokumentowana, a przypominam, odgrzana po 2,5 latach również, więc ma pewien charakter już historii, którą znamy, to przypomnę jeden fakt. Jest tylko jedno państwo członkowskie i jeden przypadek, kiedy sytuacja, która rzeczywiście miała miejsce i związana jest z defraudacją i korupcją, nie została rozstrzygnięta i doprowadzona do finału. To przypadek Solidarnej Polski i odmowa współpracy Prokuratury Europejskiej i OLAF-u z Prokuraturą Polską, którą zawiaduje Zbigniew Ziobro. Ta sytuacja jest odłożona i będzie miała także swój finał wtedy, kiedy będziemy mieli w Polsce prokuraturę i rzeczywiste działanie na rzecz praworządności, a mianowicie jeżeli ktoś kradnie, to sankcja musi być. To jest jedyny przypadek, zresztą w tym przypadku według pana należy to zostawić i pracownicy Solidarnej Polski z Danii zostali ukarani i ich w parlamencie nie ma, pieniądze zostały zwrócone. A wracając do tez Libération, trzeba to zostawić? Tak? Ten wniosek ministra Waszczykowskiego, gdyby był rzeczywiście zredagowany dobrze i poparty przez większość, miałby szansę na realizację. Natomiast przypomnę, nawet we frakcji EKR-u nie zebrał wystarczającej ilości podpisów. Mieliśmy w zeszłym tygodniu, dwa dni temu, spotkanie wszystkich frakcji. Przypominam, że EKR nie wniósł tego punktu do porządku obrad. Paweł Sałek, odgrzewany kotlet, czy sprawa, która pomimo, że artykuł oparty jest na źródłach, jak tutaj słyszymy, nieudokumentowanych i że sam autor przyznaje, że nie wszystko da się udokumentować, wymaga uwagi, czy nie? Absolutnie wymaga uwagi. No, organy powinny unijne, ogólnie mówiąc, tym się zająć, tylko pytanie, które? Ponieważ, szanowni państwo, ja się nie zgadzam z tym, co powiedział poseł Halicki o prokuraturze europejskiej, To jest pomysł, który jeszcze się tlił w 2016 roku i Polska wcale nie musi do tej prokuratury europejskiej przystępować. Ja wcale bym się tam nie spieszył, ponieważ ona ma tylko wspomagać działania prokuratur lokalnych w poszczególnych krajach dotyczących różnego rodzaju defraudacji pieniędzy, być może jakichś działań związanych ze środkami unijnymi i tak dalej. Ja nie chcę tego wątku rozwijać, to jest raz. Druga sprawa, nie wiem, czy prokuratura europejska może, a jeśli by mogła, to powinna się zająć tą sprawą, ażeby to wyjaśnić, ponieważ proszę zauważyć, że organy unijne są de facto, nie ma nad nimi organów kontroli. No co jest nad TSUE? OLAF, bo tu była mowa o OLAF-ie, o tej agencji do spraw nadużyć, OLAF tylko może działać w zakresie tylko i wyłącznie środków budżetowych unijnych. Natomiast jeśli jakieś inne jest przestępstwo wykonane przez urzędników unijnych, no to tam OLAF nie może działać. I kolejna sprawa, szanowni państwo, to ja osobiście obserwując z własnego doświadczenia zauważam, że sąd w Luksemburgu, bo to jest pierwszy sąd, bo TSUE to jest wyżej po traktacie lizbońskim, sąd w Luksemburgu albo inaczej organy traktatowe sprawiedliwości Unii Europejskiej, no mają pewnego rodzaju indywidualne podejście do poszczególnych spraw. Ja podam przykład Turowa, bo to jest istotne i przykład związany z Białowieżą. Ta dobrze, sama czy pani to, sędzia czy jest wydawała, to związek wydawała, z tym artykułem? Tak, tak, no, tak akurat tutaj tak. Wydawała wyrok o czasowym wstrzymaniu wykonalności decyzji. To jest raz. Ja pamiętam, że mieliśmy sprawy w imię polskich gospodarczych interesów związanych z rozporządzeniem MSR, które dotyczy dzisiaj tych szybujących cen CO2, które Polska zaskarżyła i sprawa toczyła się przez 3,5 roku. A przykładowo, jeśli chodzi o sprawy związane właśnie z Turowem, to w przeciągu kilku miesięcy intensywnie Trybunał wprowadzał tą sprawę na agendę i pewnie z nowym rokiem, przypuszczam, że w pierwszym kwartale będziemy mieli wyrok na ten temat już finalny, bo na razie tylko będzie też opinia rzecznika w tym zakresie. Więc tutaj co do działalności i funkcjonowania tych organów sądowniczych, traktatowych w Unii Europejskiej, to ja, tak jak powiedziałem, z własnego doświadczenia mam dosyć duże wątpliwości co do zasady i funkcjonowania tych obszarów. Proszę panów, bardzo dużo tematów zaplanowałam. Nie wiem dlaczego tak zaplanowałam, bo wiedziałam, że nie zmieszczą, więc tutaj robię przeskok i pytam o stosunki polsko-niemieckie. Będzie nowe otwarcie. Przyjechała do Polski nowa minister spraw zagranicznych. Spotkała się z naszym ministrem Zbigniewem Rauem. Będzie jutro Olaf Scholz, nowy kanclerz, więc wszyscy nowi, czyli nowe relacje też, Marek Sawicki? Nowe otwarcie? Myślę, że tak. Myślę, że nowe relacje, dlatego że nowy rząd federalny jest zainteresowany odbudową Trójkąta Weimarskiego. Te sygnały także płyną z Paryża. W Paryżu niebawem wybory. W Polsce mamy na razie władzę na półmetku drugiej kadencji ugruntowano, więc czas najwyższy, żeby już Prawo i Sprawiedliwość nie wysyłało sygnałów jakichś prywatnych, drobnych wojenek w stronę Niemiec, Francji, tylko żeby rzeczywiście podjąć rzetelną, szczerą współpracę w tym trójkącie co najmniej weimarskim, a później szerzej wewnątrz Unii Europejskiej, bo zagrożeń geopolitycznych wokół nas jest aż nadto, żeby w tej chwili generować jakiekolwiek konflikty sąsiedzkie. Więc ale minister Rau powiedział, że sprawy Nord Stream 2 Polska nie odpuści bez względu na to, kto ale rządzi. Ale to nikt w Polsce nie mówi, że będziemy odpuszczali sprawę Nord Stream 2. Natomiast to nie zmienia faktu, że trzeba przywrócić dobre relacje pomiędzy Warszawą, Berlinem i Paryżem, że istotną sprawą i istotnym elementem współpracy w ramach Unii to są także Włochy i Hiszpania, że nie wystarczy tylko i wyłącznie porozumienie w ramach Grupy Wyszehradzkiej i że nadal dobre relacje z Wielką Brytanią są nam potrzebne, a więc z jednej strony mamy Niemcy, Unia Europejska, Trójkąt Weimarski, z drugiej strony Stany Zjednoczone i Polska nie może wobec tych państw, wobec tych bloków stosować jakichkolwiek wrogich, zaczepnych działań. Trzeba zwyczajnie włączyć się do współpracy i być przy stole decyzyjnym, a nie gdzieś w kuluarach pobrzękiwać szabelką. Tomasz Rzymkowski, będzie nowe otwarcie? Będzie reaktywowany Trójkąt Weimarski w pełnym wymiarze? Czy ja bym bardzo chciał, natomiast mamy z jednej strony słowa, które nam się podobają ze strony nowego rządu niemieckiego, koalicyjnego rządu niemieckiego, i pewne nadzieje w niektórych frakcjach tego nowego rządu możemy uczciwie pokładać. Natomiast też nie miejmy złudzeń, że pewna kontynuacja, albo bym powiedział nawet wzmocnienie pewnego przekazu, który nie jest nam wygodny, będzie miało miejsce. Ja bym bardzo chciał dobrych relacji polsko-niemieckich, natomiast one muszą być oparte na prawdzie i na wzajemnym zrozumieniu sytuacji. Sytuacja, w której chociażby traktat polsko-niemiecki, który od 30 lat obowiązuje, traktat dobrosąsiedzki, którego w tym roku mieliśmy rocznicę, no jest przez polską stronę bardzo sumiennie wykonywany, natomiast niemiecka strona ucieka od realizacji swoich obowiązków wynikających z prawa międzynarodowego. Mówiąc wprost, polska strona funduje naukę języka niemieckiego mniejszości narodowej niemieckiej, utrzymuje domy kultury niemieckie w Polsce, utrzymuje rozgłośnie radiowe, prasę dotuje niemiecką w Polsce. Natomiast strona niemiecka nie wydaje ani jednej marki, czy w tej chwili ani jednego euro, czy to na szkoły. Myślę, że te sprawy będzie nawet, można podnieść nawet nie ponownie, majątku, prawda? Zagrabionego 6 września 1939 roku polskiej mniejszości w Niemczech. To jest, no dobrze, panie ministrze, ale to nie chodzi o to, żeby powiedzieć, jest świetnie, kochamy się teraz, ale żeby można było na pewnym poziomie i spokojnie rozmawiać o nawet sprawach trudnych. Może będzie taka możliwość. Ja jestem jak najbardziej za, tym bardziej, że nasze relacje polsko-francuskie w tej chwili są coraz lepsze i w mojej ocenie i polska strona, i strona francuska bardzo by chciały, aby ten trójkąt weimarski był reaktywowany. Andrzej Halicki, nowe otwarcie, tak czy nie? Oczywiście, niezbędne jest i to jest w naszym interesie narodowym. Jest rzeczywiście trudna sytuacja geopolityczna, bardzo agresywna polityka Rosji, zresztą ten realny atak na Ukrainę, bo to jest naprawdę realna groźba inwazji, agresywne wspieranie Łukaszenki ma wymiar geopolityczny. To jest powrót do chęci przewrócenia porządku, który nastąpił po 89 roku, a właściwie po 92. Ale jeżeli mówimy o relacjach polsko-europejskich, no to po pierwsze nie zgodzę się z tym, że polsko-francuskie relacje się poprawiają, bo wizyta pani Le Pen to naprawdę policzek dla relacji polsko-francuskich opartych o relacje z obecnym prezydentem. Zobaczymy, jak będzie dalej. Zobaczymy, co kwestie będzie niemieckie. No, jeżeli mamy rząd, którym pani Annalena Baerbock, no przecież liderka Zielonych, ale także liberałowie żądają nie certyfikowania Nord Stream 2, więc zablokowania możliwości przesyłu gazu przez ten rurociąg, to są najważniejsi w gruncie rzeczy sojusznicy dzisiaj na tej scenie europejskiej. I mówienie o tym, że się jakaś Czwarta Rzesza odtwarza, znowu jest jakimś totalnym nieporozumieniem. W ogóle muszę powiedzieć, że oczekuję i tutaj bardzo mocno liczę na takie otrzeźwienie ze strony obozu prezydenckiego. Polityka europejska to jest tam, w której powinniśmy odgrywać bardzo istotną rolę. Rzeczywiście trójkąt weimarski został pogrzebany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Czas go odtworzyć. Właściwe relacje z najważniejszymi partnerami muszą być rzeczywiste, partnerskie, a nie agresywne. I ostatnia rzecz. Pan minister Rzymkowski poruszył bardzo ważną rzecz. Kwestia równowagi działań po obu stronach w polsko-niemieckich relacjach. Mieliśmy do 2015 okrągły stół polsko-niemiecki, także właśnie w kwestiach edukacji, nakładów na domy kultury, na domy Polonii, dom w Bochum i tak dalej. Te nakłady ogromne, właściwie nie ogromne, ale jednak bardzo ważne, zostały przyrzeczone, niezrealizowane, bo te relacje zostały zerwane. Panie ministrze, trzeba spowrócić. Ale został zerwany, jako minister został zerwany, nie chcemy pieniędzy. Nadzorowałem to, więc wiem, o czym mówię. Od 91 roku Niemcy łamią prawo międzynarodowe. No to nie mówię panu. Realizują umowy no międzynarodowe. Edukacja, bardzo ważna sprawa, ale ważny też jest Paweł Sałek. Że edukacja dziękuję, ja chciałem... miały swój wymiar. Proszę wrócić do dokumentów, Paweł które Paweł Sałek. Mamy umowę. Dobrze, zaczynam mówić, panie redaktor, bo się nie doproszę. Panowie. Zaczynam. Paweł Sałek. Dziękuję uprzejmie. Zaczynam mówić. Pierwsza sprawa to jest taka. To jest naturalne, że Polska powinna mieć dobre relacje wszelkie z swoim sąsiadem i de facto państwem wiodącym w Unii Europejskiej z Republiką Federalną Niemiec. I na przykład jeśli chodzi o relacje gospodarcze i biznesowe, ten związek jest bardzo, bardzo ścisły. To jest raz. Druga sprawa. Chcę wspomnieć tutaj o kanclerz Angeli Merkel. Dlatego, że można powiedzieć, że pani kanclerz się prawie wszystko udało. Jedna rzecz się nie udała jej, niestety, albo stety, no z jej punktu widzenia to niestety, nie pobiła rekordu Helmuta Kohla, jeśli chodzi o długość i ciągłość sprawowania funkcji kanclerza, zabrakło jej kilkanaście dni. To jest druga sprawa. Natomiast, szanowni państwo, jest nowy rząd w Berlinie, ten nowy rząd jest trzypodmiotowy. Wydaje mi się, że tam wewnątrz też będzie trudna współpraca, bo jeśli spojrzymy na program gospodarczy liberałów czy Partii Zielonych, to są dosyć dużo rozbieżności. Natomiast w zakresie tej umowy koalicyjnej, co w konsekwencji przełoży się też na relacje międzypaństwowe i bilateralne z Polską, no mamy pewne zapisy, które muszą być wyjaśnione albo które musimy obserwować z dużą wnikliwością. Ale które to są te pomysły związane z federalizacją i z ciągiem na to, żeby robić Unię Europejską, takie Stany Zjednoczone. To jest jedna rzecz. I druga rzecz bardzo ważna, też związana, powiem, ze swojej branży, z polityką klimatyczną, to będzie nacisk ze strony Zielonych na bardziej intensywne i ambitne podejście do polityki klimatycznej, łącznie z tym, że w umowie koalicyjnej jest zapisana i propozycja związana z tym, aby jedna tona CO2, czyli jedno uprawnienie CO2 kosztowało co najmniej 60 euro. No to z naszego punktu widzenia gospodarczego i gospodarki, także całej Unii Europejskiej, no to jest naprawdę bardzo, bardzo trudna sprawa, ale znając konsekwencje niemiecką i pewnego aparatu tego pruskiego podejścia, które w administracji berlińskiej, niemieckiej jest, czy w dyplomacji niemieckiej, no to ten walec administracyjny, przypuszczam, że on się będzie toczył w sposób bezwzględny i na salonach europejskich i w relacji bilateralnych z poszczególnymi państwami, nie tylko z Polską, jeśli chodzi o administrację niemiecką. To teraz mamy bardzo mało czasu, ale ponieważ pan mówi o sprawach klimatu, to zapytam, o co chodzi? Dlaczego opozycja nie chciała głosować w sprawie uchwały polskiego Sejmu, która by wzywała Unię Europejską, państwa Unii Europejskiej do zawieszenia unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Marek Sawicki. Po pierwsze, ta uchwała nie ma żadnego znaczenia w relacjach europejskich. Po drugie, pan premier Mateusz Morawiecki okłamuje całą Polską Zjednoczoną Prawicę, bo to on wyraził zgodę na federalizację, a więc wspólne podatki, wspólne kredyty, wspólne zobowiązania. I on ani razu nie złożył weta w sprawach dotyczących CO2, emisji i uprawnień. W związku z tym niech sobie to wyjaśnią we własnej rodzinie i nie oczekują, że opozycja za nich to będzie realizowała. Czyli państwo się zgadzają, żeby... innym niż w Warszawie. Panie ministrze, państwo zgadzają się, żeby premier Morawiecki się o to ubiegał, tylko nie chcą tej uchwały. Tak o to chodzi? Jeszcze raz podkreślam, pan premier Morawiecki w Brukseli nie mamy jest czasu na podkreślanie. I to godzi teraz się na Tomasz Rzymkowski. Te rozwiązania na tutaj w Polsce podpuszcza swój obóz polityczny. Tomasz Rzymkowski. Panie redaktor, szanowni słuchacze, to był taki test na to, czy dane ugrupowanie, czy dany parlamentarzysta jest za tym, żeby ceny energii elektrycznej czy innych surowców energetycznych były niższe, czy były nadal bardzo wysokie i szybowały dalej w górę. I ci, którzy głosowali za tą uchwałą, są zwolennikami tego, żeby energia elektryczna przede wszystkim, bo to o nią chodzi, była tańsza. Części zwolenników tego, żeby eurospekulanci, którzy zarabiają na takim swoistym podatku, jakim są opłaty emisyjne, zarabiali dalej gigantyczne pieniądze. Dobrze, Andrzej Halicki. Jedno proszę zdanie. Nie opowiadać bzdur. Rząd jest odpowiedzialny za podwyżki cen, między innymi dlatego, że lekką ręką rezygnuje z ogromnych środków europejskich, między innymi na transformacje energetyczne, na przeprowadzenia, mało tego, mamy regres, jeżeli chodzi o zieloną energię. Jeżeli pan opowiada jakieś tutaj dyrdymały na temat, kto jest za co odpowiedzialny, dobrze, to rząd jest odpowiedzialny za podwyżki cen. Powinno być zawieszenie tego systemu handlu, czy nie? Bo niech się pan premier Morawiecki stara w Europie, bo tam zapadają na ale ten temat. Dobrze. Paweł Sałek, jedno zdanie. Paweł jedno Sałek. Zdanie. Jedno zdanie. W tej uchwale chodziło o to, żeby wzmocnić premiera Morawieckiego na szczyt europejski, na Radę Europejską, która będzie 16 grudnia, to jest raz. Miało to swój wymiar także giełdowy, dlatego że po uchwale polskiego parlamentu z 90 euro spadła cena na 80, więc rynki reagują na tego rodzaju decyzje polityczne. I dziękuję. Nie chcę rozwijać dalej tematu. Dziękuję, bo już nie mamy czasu. Dyskusję. Marek Sawicki, Tomasz Rzymkowski, Andrzej Halicki, Paweł Sałek, Beata Michniewicz. Dziękuję miłego państwu, dnia. Dziękuję panom. Miłego dnia, dziękujemy. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Przeceny na święta w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy i setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. Choinka, prezenty, rodzinna atmosfera i stół pełen pyszności. A ty jakie masz skojarzenia ze świętami? Gazy, wzdęcia i ciężar na żołądku. Niestety mój organizm nie bierze sobie wolnego na święta. A nie słyszałaś o Multigastro? Multigastro? Tak. Suplement diety Multigastro to moc sześciu ziół, które wspierają prawidłowe trawienie oraz pracę żołądka, wątroby i jelit. Redukują nadmiar gazów i uczucie pełności. Multigastro. Prawdopodobnie najsmaczniejsze krople na trawienie. Dostępne w aptece. Zdrowid. Misja święta w MediaMarkt. Kupując pralkę Samsung w klasie energetycznej A oraz z załadunkiem 9 kg za 2498 zł otrzymasz 200 zł na karcie podarunkowej, a za oczyszczacz powietrza Philips z funkcją wentylatora i ogrzewania w jednym zapłacisz 1049 zł, oszczędzając